Bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Minister rolnictwa szykuje zmiany w prawie weterynaryjnym. Mamy je poznać w ciągu tygodnia. W Abu Zabi, gdzie gości papież, podpisano dokument, który ma być wzorem życia w pokoju. Uczniowie krakowskich szkół uczą się, jak walczyć z mową nienawiści. Słowo ma wielką moc. Możemy nie chcąc zranić kogoś, nawet o tym nie wiedząc. W najbliższych dniach mamy poznać zmiany w ustawie o inspekcji weterynaryjnej. Szykuje je minister rolnictwa po ujawnieniu procederu uboju chorych krów w Ostrowi Mazowieckiej. Zmiany w ustawie mają wyeliminować takie przypadki, mówił w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister Ardanowski zarządził kontrolę w całym kraju, we wszystkich miejscach, wszystkich zakładach, w których dochodzi do uboju, oraz na zlecenie pana premiera przygotowuje zmiany w ustawie, między innymi ustawie o inspekcji weterynaryjnej, które w ciągu najbliższego tygodnia zostaną zaprezentowane. Pracę stracił już powiatowy lekarz weterynarii z Ostrowi Mazowieckiej. Do Polski przyjechali dziś urzędnicy z Komisji Europejskiej i rozpoczęli kontrolę. W Warszawie od rana przebywa dwóch inspektorów Komisji Europejskiej. Ich zadaniem jest kontrola procesu uboju mięsa, jak i nadzoru nad całym systemem bezpieczeństwa żywności. Poinformował główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, który jako pierwszy przyjął unijną delegację. Audyt ten w kolejnych dniach będzie się odbywał w terenie wojewódzkim bądź powiatowym inspektoracie weterynarii, to jest do ustalenia, jak również też i w zakładach. Szeroką współpracę z unijnymi inspektorami zapowiedział także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Przyjeżdżają sprawdzić, czy procedury w Polsce są zgodne z tymi, które funkcjonują w całej Unii Europejskiej. Ja myślę, że jeżeli po programie, który miał miejsce, lekarze weterynarii wstrzymują jakiekolwiek prace w tym zakładzie, to reakcja jest chyba wystarczająca. Kontrola unijnych urzędników potrwa do piątku. Wówczas mają być znane także pierwsze wstępne wyniki. Michał Fedusia, Polskie Radio. Papież Franciszek oraz Ahmed Al-Tayeb, imam z Kairskiego Uniwersytetu, podpisali dokument poświęcony braterstwu. Deklaracja ma być wzorem życia w pokoju dla przyszłych pokoleń. Franciszek, który jako pierwszy papież odwiedza Półwysep Arabski, mówił w Abu Zabi, że przybył jako brat, który szuka pokoju z braćmi. Podkreślił, że używanie imienia Boga dla usprawiedliwienia nienawiści i przemocy jest poważną profanacją. Praktykowanie religii powinno być stale oczyszczane z powracającej pokusy postrzegania innych jako wrogów i przeciwników. Franciszek powiedział też, że religie powinny budować mosty między narodami. Przestrzegł, że albo uda się wspólnie zbudować przyszłość, albo przyszłości nie będzie. Nie będzie wspólnego stanowiska całej Unii Europejskiej w sprawie uznania Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Zablokowały je Włochy. Poszczególne państwa same ogłaszały więc dziś decyzję w sprawie Guaido. W sumie zrobiło to już kilkanaście unijnych krajów, w tym Polska. Stanowisko Polski przedstawił minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz tłumaczył, że lider opozycji ma doprowadzić do zorganizowania demokratycznych wyborów prezydenckich. Żeby Wenezuelczycy mogli wyrazić w sposób nieskrępowany swoją wolę w procesie wyborczym. Unijne kraje próbowały od kilku dni uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie uznania Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Włochy przestrzegały przed uznawaniem samozwańczych przywódców. A szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini tak tłumaczyła brak wspólnego stanowiska. Ta kwestia leży w gestii państw członkowskich i kraje korzystają teraz z tej prerogatywy. Szefowa unijnej dyplomacji przypomniała natomiast, że 28 była jednomyślna, kiedy nie uznawała wyborów prezydenckich z ubiegłego roku, bo były przeprowadzone niezgodnie z prawem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tydzień dobrego słowa w krakowskich szkołach. To część kampanii, której celem jest walka z mową nienawiści i nietolerancją. Zapowiedział ją prezydent Krakowa Jacek Majchrowski po zabójstwie Pawła Adamowicza. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 4 uczniowie mieli podczas gry skomplementować koleżankę lub kolegę. Podstawowa rzecz. Mówisz tak, żeby budować, a nie ranić. Mówiłam o tym, że są sympatyczni, jak się z nimi rozmawia, jakie są ich dobre cechy i mówiłam też o tym, w czym są dobrzy, czyli o ich talentach. Słowo mam wielką moc, ponieważ możemy nie chcąc zranić kogoś, nawet o tym nie wiedząc. Do pomysłu organizowania dodatkowych zajęć tego typu w szkołach krytycznie odnosi się małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. W Krakowie funkcjonuje Koalicja dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, gdzie uznaliśmy, że każda akcja jest czymś nie do końca prawidłowym. Jeżeli mówimy o wychowaniu dzieci, musimy mieć świadomość, że działamy systemowo. I zwrócenie uwagi szczególnej w tym momencie, no oczywiście może być i ciekawe, i dobre, ale ono jest tak jak każda akcja, bardzo ulotne. Miasto planuje przygotować również szerszą miejską kampanię przeciwko hejtowi i agresji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. I od razu przenosimy się do Łodzi, gdzie trwa lekkoatletyczny meeting Orlen Cup. Na stanowisku komentatorskim w Atlas Arenie jest Krzysztof Łoniewski. Krzysztof, za nami już konkurs pchnięcia kulą. Jak poszło naszym reprezentantkom? No niestety ten konkurs nie zakończył się po naszej myśli. Liczyliśmy na wygraną Pauliny Kuby. Tymczasem mistrzyni Europy z Berlina zajęła dopiero trzecie miejsce, ale uspokajała, że szczyt formy szykuje na marcowe, halowe Mistrzostwo Europy w Glasgow. Wyprzedziła ją młoda Klaudia Kardasz, która ustanowiła rekord życiowy 18 metrów i 14 centymetrów i była druga. Zwyciężyła wyraźnie Białorusinka Aliona Dubickaja wynikiem 18:64. Rozkręca się konkurs skoku o tyczce z dużym zapasem, wysokość 5 metrów i 50 centymetrów. Pokonał mistrz świata z Degu z 2011 roku Paweł Wojciechowski. W świetnej formie wydaje się być też Piotr Lisek. Z łatwością zaliczył dopiero co 5:60. Tego samego dokonał przed chwilą Robert Sobera na wysokości 5 metrów i 50 centymetrów. Męczył się mistrz olimpijski z Rio, Brazylijczyk Thiago Braz. Pokonał ją dopiero w trzeciej próbie, a przed kilkoma minutami dookoła weszli kulomioci. Przypominają numery startowe, rozgrzewają się w tym polscy faworyci Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki. A za chwilę rozpocznie się finał sprintu na 60 metrów przez Płotki Pań. Publiczność jest uciszana, więc my też ściszamy głos i czekamy na to, co wydarzy się na bieżni w Atlas Arenie. Po cichutku trzymamy kciuki. Z Krzysztofem Łoniewskim będziemy się jeszcze łączyć w wiadomościach sportowych za 2 godziny, ale teraz siatkówka, bo skończyło się spotkanie BKS-u Bielsko-Biała z Pałacem Bydgoszcz. Wygrały zawodniczki z Bydgoszczy 3-0, a jeszcze dziś spotkanie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski z Legionowią Legionowo. Dziś też kilka ciekawych meczów na piłkarskich boiskach. Szczególnie interesująco zapowiada się spotkanie w Premier League, gdzie West Ham skonfrontuje się z Liverpoolem. Trener The Reds Jurgen Klopp wie, że jego zespół nie może sobie pozwolić na wpadkę. W tej chwili Liverpool ma tylko 2 punkty przewagi nad Manchesterem City. Niemiecki szkoleniowiec zaznaczył, jak silną drużyną jest West Ham. W tej chwili to jedna z najlepszych ekip. Zaliczyli fatalny początek, lecz później zbliżyli się do czołowej szóstki. Tego właśnie powinniśmy się spodziewać. Rhys, Noble, Anderson, Arnautović, Nasri i Fabiański to naprawdę dobra drużyna. A początek o 21:00. I na koniec dwie bardzo smutne informacje. Dziś rano dowiedzieliśmy się, że w nocy zmarł Matti Nykänen, legendarny skoczek narciarski, a kilka godzin temu przyszła wiadomość, że nie żyje Zbigniew Szczepkowski, wybitny kolarz, reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Z Janem Jankiewiczem, Czesławem Langiem oraz Krzysztofem Sójką zajął 5. miejsce w wyścigu na dochodzenie. Czesław Lang z przykrością przyjął wiadomość o śmierci Zbigniewa Szczepkowskiego. Mój kolega z drużyny narodowej, mój kolega z klubowy, z Legii Warszawa. Naprawdę jestem bardzo, bardzo poruszony, bardzo wzruszony. Naprawdę bardzo, bardzo im przykro z tego powodu. Zbigniew Szczepkowski miał 66 lat. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Jutro śniegu dosypie na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Nad morzem śnieg pojawi się w towarzystwie deszczu. Szanse na przejaśnienia i chwile ze słońcem w centrum i na południu kraju. Na Podkarpaciu mrzawki, powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna od -1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu do 3 stopni na południu i północnym zachodzie. W rejonach podgórskich -2 stopnie. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy Państwu za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia, a już niebawem Aksamit. Zapraszamy do reklamy. Mózg, słucham. Mówi gardło! Ratunku, boli! Wirusy i bakterie atakują! Włączam alarm. Sprawdźmy, czy w szafce jest Soligardin. Jest. Prawa ręka sięga Soligardin, a lewa szklankę. Rozcinamy saszetkę i mieszamy. Gardło? Przygotować się na płukanie?

17, Sharon Van Etten. To jeśli już jesteśmy przy nastoletnich i młodych, wiem, że w tych dniach takie audycje jak choćby Aksamit towarzyszą w przyswajaniu niemałej porcji wiedzy, więc mam nadzieję, że i tak będzie dziś, tego wieczora, ale oczywiście jeśli macie ochotę na chwilę, tylko na chwilę, żeby potem odpowiedzialność nie była na moich barkach. Odpocząć od książek zawsze można napisać aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie, a jeśli macie tę umiejętność, której ja niestety nie posiadam, podzielności, uwagi i przyjmowania muzyki, a zarazem innych treści i bodźców, no to oczywiście sytuacja idealna, by Aksamit dziś wam towarzyszył. Dziś kilka płyt tak naprawdę w roli głównej. Soliloquy, czyli nowy album Ludwają, płyta bez wątpienia najważniejsza, świeżynka, nowość, ale druga w hierarchii płyt naprawdę dziś istotnych to płyta, która dziś dokładnie obchodzi swoje 42 urodziny. Przy okazji chcę podziękować Piotrowi Stelmachowi, który zapytał mnie dzisiaj w radiu, czy będzie rumor z Faksamicie. Powiedziałam nie, dlaczego? No bo dzisiaj są urodziny tej płyty. Mówię, Piotr, wiesz, ale właściwie urodziny Rumors to są w co drugim Aksamicie. Ale potem pomyślałam, że nie, że jednak skorzystamy z tej okazji, szczególnie, że jak wielokrotnie podkreślałam, ten zespół rozpieścił nas przez lata najróżniejszymi smaczkami muzycznymi i tajemnicami tego, jak powstawały te wspaniałe utwory i płyty. I to właśnie jedna z takich odkrytych tajemnic. Crystal vision. I keep my visions to myself. It's only me who wants to wrap around your dreams and have you any dreams you'd like to sell? Dreams of loneliness like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had and what you lost and what you had. Remember what you lost. Jedno z podejść do zadejestowania tej piosenki, jednej z najsłynniejszych piosenek zespołu Fleetwood Mac, czyli Dreams. Ilekroć słucham tego utworu w każdej z dostępnych, ujawnionych wersji, myślę o tym, jak to jest możliwe, że Stevie Nicks musiała przekonywać wszystkich muzyków zespołu, by dać tej piosence szansę, w ogóle podejść z nią do nagrań studyjnych i włożyć ją w końcu na płytę Rumors Christine McVie. Po pierwszym przesłuchaniu, po tym, kiedy Stevie zaprezentowała demo tego utworu, powiedziała, że jest to strasznie nudna piosenka. To jedna z wielu, wielu historii towarzyszących sesjom nagraniowym i przygotowaniom płyty Rumors. Na pewno będzie dzisiaj czas w Aksamicie, by o nich poopowiadać. I dziś właściwie wszystkie piosenki Fleetwood Mac w wersjach mniej znanych, chociaż same piosenki oczywiście znane doskonale. Ale dziś w Aksamicie także, jak zwykle, sporo nowej muzyki. To jest jedna z najpiękniejszych płyt ostatnich tygodni. Nowy album Eda Harcourta. Thank you. Diving Bell. Tak rozpoczyna się nowy album Eda Harcourta, płyta zatytułowana Beyond the End. Jeśli ktoś ma teraz takie, a nie inne zimowe okoliczności wokół, widoki za oknem, albo w ogóle taki właśnie zimny, śnieżny dzień, jeśli gdzieś taki jeszcze w Polsce dziś był, bo nie był w Warszawie, może poczuć się trochę jak Ed Harcourt, który właśnie zimą w lutym ubiegłego roku pisał te piosenki, jak sam wspomina, chwilę po tym, kiedy odprowadził dzieciaki do szkoły, robił sobie kubek kawy i zasiadał do pianina i grał, tworzył, myślał, komponował, kreował. I gdzieś w tym procesie tych chłodnych poranków ułożyło się to także w myśl, by tym razem do tych idei nie dopisywać słów. I Beyond the End jest płytą instrumentalną. Tak jak wspomniałam, nadzwyczajnej urody i przypomnę wam o tym jeszcze dzisiaj w Aksamicie po 20. Ale teraz wracamy do płyty, jak zapowiedziałam w tej audycji dziś najważniejszej, do nowej płyty Lu. You're such a flirt. Yes, you spin it just to see your power, your possibilities out of the week. Oh, with your slow pipes and your roving eyes, I watch you scan the room. Who will surrender to your power, maybe me? You keep your door like you fly, always open, ready to toast and chat for the morning. Well, I dun dun dun dun, well, I dun dun dun dun, you're such a tease. No, I never see you coming, but by the time we start talking, you've disappeared. But with your sulky brow and your moody lips, always hiding to be seen by the Mary who I also ready to fall. You keep your door like you fly, always open, ready to catch and taste the mud. Well, I dum dum dum dum cry. Well, I dum dum dum dum cry. Soliloquy, nowy album Lu Doyon, płyta numer 3 w jej dyskografii. Świetnie patrzy się na te trzy albumy ułożone obok siebie. Na okładce płyty Places Lu jest w portretowym zbliżeniu. Jest to czarno-białe zdjęcie. Pamiętam, że mówiła mi wtedy, nie mów mi, że jestem tam smutna. Nie jestem tam smutna. Może trochę wkurzona, ale nie smutna. Ale tak, jest to niewątpliwie poważna fotografia. Okładka drugiej płyty albumu Lay Low też ciemna, to z kolei Lu, która zrobiła sobie to zdjęcie okładkowe sama, leżąc w łóżku swoim telefonem i uznała, że to selfie coś tak mocnego przedstawia, że nadaje się właśnie na to, by coś opowiedzieć jako w końcu okładka wtedy jej nowej płyty, albumu Lay Low. Tymczasem ta trzecia płyta to pierwsza jasna płyta, przynajmniej jeśli chodzi o projekt graficzny. W jej dyskografii wszystko jest pastelowe, bardzo zresztą piękne, wykonane i zaprojektowane przez wybitny duet grafików MM Paris i

Jealousy's an awful thing. Let her find a way to you. Can I call you? Can I call you? Panic comes in waves, they say. Yes, and I believe it too. Letters written every day. They never breathe a word of truth. Jealousy's an awful thing. It's easier than just sitting still. Let her find her way to you. But I can't be sure if she ever will. Can I call you? How's the weather there? Can I call you? I hope you keep it warm. Can I call you? When I eat home again. Can I call you? Don't you remember? Can I call you? Things are going pretty well. Can I call you? Yeah, you sound happy. What are you drinking? Can I call you? Who's there with you? Wspomnienie lata dla tych, którzy widzieli Madlona Williamsa na OFF festiwalu, a dla wszystkich innych jeden z tych momentów, że też mnie tam nie było, bo fantastyczna jest jego właśnie wydana koncertowa płyta. Isn't it strange? Impossible to claim your reward. I cannot explain the motion I can barely afford to contain. You're the same. You hide away from anything that turns you on. Nobody gets what they want anymore. No words on a screen could possibly protect you. You know what it means. Two is the choice. I place a ring around us and pray and sing the name. There is no blame, there is no shame. I need more. Nobody gets what they want anymore. Nobody gets what they want anymore.

Jeszcze bez całego tego gniewu, który znamy z wersji studyjnej, bo tu w wersji demo, The Chain. Aksamit wraca po 20:00, teraz Agnieszka Opszańska. Teraz uwaga, projektanci. Teren. Kultura. Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór dla polskich projektantów designu i mody. Wystawiajmy się. To propozycja dla tych, którzy chcieliby pokazać swoje prace międzynarodowej publiczności, a o szczegółach opowiada już Maria Ostrowska z Instytutu Adama Mickiewicza. Wystawiajmy się to program przygotowany przez jeden z działów w Instytucie Adama Mickiewicza, dział Polska Design, proponowany do środowiska projektowego dla projektantów produktu, projektantów biżuterii, grafików, ale też od 2 lat już dla projektantów mody. Zapraszamy tych, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość na wydarzeniach zagranicznych, zarówno targach, festiwalach, jak i wystawach zbiorowych. Takie przypadki także się zdarzają, jeżeli ktoś został zaproszony za granicę do prezentacji w galerii, też może swój udział zgłosić do programu Wystawiajmy się. Podstawa programu to wsparcie finansowe, organizacyjne w obecności indywidualnej właśnie za granicą. Zgłoszenia można wysyłać do 8 lutego. Co należy zrobić? O tym za chwilę, a teraz opowiedzmy o tym, czemu służy i jakie efekty może nam przynieść udział w Wystawiajmy się. Program Wystawiajmy się to już w tym roku 6. edycja. Co roku nabór to około 80 zgłoszeń, z czego wybieranych jest około 18-20 projektantów, którzy reprezentują polskie projektowanie w bardzo różnych miejscach na świecie. Wybiera jury złożone z zewnętrznych ekspertów oraz przedstawicieli IAM-u. Często zdarza się, że po obecności w ramach Wystawiajmy się dana marka wraca na to samo wydarzenie już wzmocniona, odważona, wiedząca, czego może się spodziewać danej lokalizacji, z inną pozycją i, że tak powiem, we własnym zakresie już, co dla nas jest bardzo pozytywnym efektem działania programu. Myślę, że ciekawym przykładem, takim świeżym, jest chociażby Wow Project. To jest duet projektantów z Polski, którzy przede wszystkim projektują i produkują obiekty na drukarkach 3D. Wow Project po raz pierwszy w ramach Wystawiajmy się był obecny we Francji na takiej części paryskiego tygodnia designu i tam mieli tak dobrą prasę, tak duże zainteresowanie ze strony zagranicznej publiczności, że następnym krokiem w kolejnym roku była obecność na targach Wanted Design w Nowym Jorku, skąd też przywieźli naprawdę, że tak powiem, tonę różnorodnych recenzji od Nowego Jorku po Tokio i Europę. Znaczy warto podkreślić, że te największe wydarzenia w świecie designu, pomimo tego, że odbywają się w danym kraju, mają zasięgi międzynarodowe. Brzmi intrygująco. To teraz konkrety. Wchodzimy na stronę www.iam.pl. I co dalej? I cała instrukcja jest opisana na stronie. Sam proces nie jest skomplikowany, należy wypełnić dokumenty aplikacyjne. To jest naprawdę przyjazny formularz, w którym musimy opisać jako projektanci, jakie targi czy jaki festiwal nas interesuje, dlaczego nas interesuje, co mamy zamiar z tego wynieść, jaką strategię komunikacji na to wydarzenie przygotowaliśmy. Cały formularz należy wysłać na adres wystawsiemaupa.iam.pl do 8 lutego i tu ważne, do godziny 17. Tutaj też bardzo gorąco pragnę zaprosić projektantów mody i odważyć ich do składania aplikacji. Z uwagi na to, że program Wystawiajmy się otwarty jest dla nich dopiero od 2 lat, cały czas jest to obszar rozwoju. A ja tylko przypomnę, że Wystawiajmy się, czyli nabór dla polskich projektantów designu i mody, trwa do 8 lutego do godziny 17. A szczegóły znajdziemy na www.iam.pl. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie 2 nowe produkty w super cenie. Tylko jutro banany 2,49 za kilogram, a urządzenie wielofunkcyjne HP 119 zł. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 265 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy.